düzen veren ezanı güzel okuma kursunda Antalya'mızın güzide hafızlarıyla beraber ezan dersi yapmaktayız. Ama tabii güzel ezan okumak için öncelikle biz Türk müziğinin seslerini ve aralıklarını, makamlarını şöyle bir gözden geçirmek istedik. Evet arkadaşlar, daha önce de bahsettiğimiz gibi ezan okurken, ilahi okurken, Kur'an-ı Kerim okurken çıkardığımız bazı sesler var. Bu seslerde biz müzik dilinde nota diyoruz. Bu notaların do'dan başlayıp diğer do'ya kadar do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklindeki ses dizisine gam diyoruz. Yani ses dizisi. Bunu hep beraber bir seslendirelim hepimizin bildiği şekliyle. Şuradan alalım. Sesimiz bu olsun. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Evet, bu yaptığımız do majör bir gam, yani ses dizisi. Şimdi ezan okurken ses kaybetmemek için, yani nota diliyle detone olmamak için efendime söyleyeyim, bu sesleri doğru çıkarmamız gerekiyor. Yani do'dan do'ya kadar giderken ses atlamalarını bir gösterelim. Şimdi gösterelim, şekli okuyalım. Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa. Akkari, Erzincan, Gelibolu, yine Bolu, Tirebolu var. Akkari, Erzincan. Şimdi kısaca bir de şeyden bahsedeyim. Arıza işaretlerimizden. Makamların ortaya çıkmasını bize sağlayan arıza işaretlerimiz var. Türk müziğinde ve Batı müziğinde. Biz Türk müziğinde bunlara birisine diyez diyoruz ki sesi tizleştirir. İki nota arasındaki aralığı ne yapar? Genişletir. Yani do, re aralığı mesela Türk müziğinde 9 eşit parçaya bölünmüştür. Biz bu tizleştirme işaretini do notasının önüne koyduğumuz zaman do notası, yani şuradaki do notası re notasına doğru yaklaşır. Bunu ittiririz. Yani bu nota tizleşir. Ezan okurken tize çıktığımız gibi. Bir diğeri de pesleştirme işareti bemol. Bu da bu aralığı daraltır. Yani atıyorum şu si notası üzerine bir bemol işareti koyduğumuz zaman bu notayı aşağıya doğru çeker, aralığı daraltır. Evet arkadaşlar, şimdi son kez şu oktavı okuyalım. Bu okuduğumuz az önceki birinci oktav. Bir de bunun ikinci oktavı var. Hani hoca efendilerin bazısının sesi tizdir, bazısının pestir, bazısının ikisinin arasında bir sestir. Tiz seslere biz tenor diyoruz. Efendim kalın seslere bas diyoruz. Ve bunun ikisinin arasında kalan seslere de bariton diyoruz. Peki şimdi buradan başladık. Do, sesimiz bu. Do. Ezanlarımıza geçecek olursak, her vaktin malum makamları vardır. Sabah ezanı sabah makamında, öğle ezanı uşak makamında, ikindi ezanı rast, akşam ezanı sega, yatsı ezanı da Hicaz makamında icra ediliyordu. Şimdi uşak makamından ben biraz bahsetmek istiyorum. Uşak makamı aşıklar makamıdır kelime anlamı itibariyle. Dügah perdesinden başlar, yani bizim Türk müziğinde dügah dediğimiz Batı müziğindeki la notasından başlar. La, si, do, re şeklinde genişler. Efendime söyleyeyim, aldığı arıza si de bemol arızası alır. Seslendirecek olursak, la, si, do, re seslendirelim. La, si, do, re. Şimdi yavaştan daha önce işlediğimiz uşak makamına sana bir giriş yapalım arkadaşlar. Ben okuyorum, beraber tekrarla devam edeceğiz mukabele şeklinde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi hayal ederler diyeceğiz, hep beraber okuyacağız burayı. Burada daha önce bahsettiğimiz İsfahan geçişini hep beraber yapmaya çalışacağız. Ben bir kere örneklemeye çalışayım. Hayya alel felah. inşallah icra edilecek. Rüşvet makamını tekrar şöyle nota üzerinden görecek olursak, bir tekrar izah etmeye çalışayım. Uşak dizisi la, si, do, re notalarında mürekkep bir makamdır. Çok arıza almayan bir makamdır. Sadece si notasında bemol alır. Uşak makamı, Bayati makamı, Hüseyini makamı bunlar kardeş makamlardır. Nispeten muhayyer. Uşak makamının öğlen ezanı vaktinde okunmasının nedeni de uşak makamının geçkileri itibariyle çok muhrik namelere sahiptir. Dolayısıyla sabahtan öğleye kadar çalışan esnafın veya memurun herhangi kesimde yaşayan kişinin o günün yorgunluğunu öğlen vaktinde yemeğe hazırlık bağımından hem rahatlamak hem de tekrar bir vücudu deşarj olan vücudumuzu şarj etmek amaçlı yapılan bir şeydir. Ve aşıkların makamıdır. Hakikaten geçkilere insanı böyle aşka sevk eder. Tabii ki aşk, hem ilahi aşk var ama beşer olmamız hasebiyle tabii ki dünyevi aşklar var. Değil mi? Dolayısıyla bunlardan mürekkep bir makam. Şimdi dedik içerisinde İsfahan geçki yapıyoruz diye söylemiştik. Neden yapıyoruz bunu? Bu da bir çeşididir. Ezan içerisinde bir güzelliktir. Yapıldığı zaman kulağa da hoş geliyor. Şimdi daha önce bir de sabah makamını görmüştük arkadaşlar. Sabah makamında da bu bemol işaretinin ve diyez işaretinin anlamlarını gördük. Çünkü sabah makamında re notası pesleşiyor 4 koma. Yani normalde la si do re olan notamız la si do re do si la si notasında pesleşiyor. Farklı bir hal alıyordu. Demek ki makamları ortaya çıkaran işaretlere biz arıza işaretleri. Hiçbir makam kendiliğinden ortaya çıkmaz. Hiç arıza almamış olan makamlara da Buselik gidiyoruz. Buselik makamı dizisinde hiçbir arıza yoktur. Natüreldir. Yani şu yaptığımız doğudan doğre mi fa sol la si do dediğimiz yer hiç arıza almıyorsa eğer nedir? Buselik makamıdır. Şimdi yavaşça isterseniz sabah makamına gelelim. Onu da okuyalım. Sabah makamına gayet yavaş giriyorduk değil mi? İnsanların çünkü uykuda olduğu bir zaman dilimi insanları korkutmadan, ürkütmeden okşarcasına davetkar bir sesle icra etmeye çalışacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayya 'ala s-salah.

katılımından dolayı biz teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizler de dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi musiki olmadan bu iş olmuyor. Yani ezan okuyan arkadaş musiki bilecek. En azından teşebbüt miktarı olsun bilecek ki yani bu tek kanatlı uçmaya benzer. Yani müzik olmadan sadece Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla, icrasıyla ezan çok farklı. Çok farklı bir format var ezanın. Ezanda yapılabilecek makamlar var, yapılamayacak makamlar da var. Yani şimdi ezanda kalkıp bugün bir Kürdi ricasken makamı yapamayız. Yapılmaz. Efendime söyleyeyim, buna benzer muhayyer Kürdi makamı yapılamaz. Ama sabah makamı yapılır, eviş makamı yapılır, evcara yapılır, dügah yapılır, rast, uşak, seyah, icaz. Bunlar yapılır. Ama bir Suzi Dilara makamı ezanda yapılmaz. Neden? Çünkü üçüncü sene onu şarkı olarak bestelemiş. Yani şarkı okunsun diye o makamı ortaya çıkarmış. Keza Kur'an-ı Kerim'de de aynı. Özellikle Kur'an-ı Kerim çok daha hassas olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de de yapılacak makamlar bellidir. Sabah makamı yapılır, çargah makamı yapılır, icaz yapılır, uşak, rast yapılır, zegah yapılır. Bunlar daha ziyade ilahi nameler içeren makamlar aldıkları arızalar itibariyle. Bizler mezanlarımızda inşallah bu doğrultuda devam edeceğiz. Son kez şu ses açmayla bugünkü dersimizi nihayet erdirmiş olalım. Evet, ne demiştik? Diyafram kullanacaktık arkadaşlar. Söyledim, tekrar edin. Ondan sonra da bitirelim. Teşekkür ederim.